15-ci surə, Sürü Hicr. Məkkədə nazil bolğan 99 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi bilən başlayım. Əlif, Lam, Ra. Bu kitabın Rüşen Qur'an'ın ayetleridir. Kafirler kıyametin dehşetini görgende, dünyadaki çığımızda Müslüman bolgan bolsak çoğu deyip arman kılıp. Ey Muhammed! Onlar ne? Yani o kuffarlarını meyleye koyup et. Yep içip, oynap külüp yürüsün. Onlar behüde arzular bilen boluyversin. Onlar uzak kalmay, öz kılmışlarının yamanlıkını belirtin. Biz kandak bir şehrini halak kılmaylı, pekat onun halak buluduğun muayyen vaxtı buludu. Her kandak ümmetinin halak buluduğun vaxtı ilgiri sürülmeydi, hem keçiktirilmeydi. Onlar eytti, ey Kur'an nazil kılınğan Adem, sen hakikaten mecnunsen. Eğer sen men Resulullah degen sözünde rastçılardın bolsan, peygamberlikinki guvahlık verdiğin periştilerini aldığımızda elip gelsen ço? Periştilerini pekat hak asası da, yani azap nazil kılışımız mukarrer bolgan çağdıla nazil kılımız. Bu çağda onlara mühlet verilmeydi. Yani onların azabı keçiktirilmeydi. Kur'an'ı hakikaten biz nazil kıldık. Ve onu çokum kodaymış. Şübihisiz ki sinindin ilgiri burunki her kaysi taiplerge nurgun peygamberlerine evettik. Onlar özlürgü peygamber kelsile onu mezhir kılıçtı. Şundak mezhir kılıçını biz günahkarlarının dillerine salımız. Onlar Kur'an'ı şenmeydi. Bu burundun adet bulup kalgan, yani burundun tartıp peygamberlerini inkar kılgan kavimlerini Allah'ın halak kılışı adet bulup kilavatkan iş. Biz onlara Osman'dan bir iş geçbergen. Onlar onundan Osman'ı ürlep, alimi ervahni, periştlerini körgen tağdırdı mı, onları çokum közlerimiz bağlanıp kaldı. Belki sehirlengen kavim bulup kalsak kerek deyişidir. Biz Osman'da burujlarını yarattık. Ve küzetkiçiler üçün Osman'ı yıldızlar bilen bezidik. Her bir koğlandı şeytanın Osman'ı koğduduk. Lekin Osman haberlerge oğurlukça kulak salmakçı bolgan şeytanını rüşen akar yıldız koğulap yedidik. Yani halak kılıp. Yer yüzünü yiyip ken kıldık. Onunla tağlarını ornattık. Yer yüzü de her hıl tekşi ölçenlik ösümlüklerini östürdük. Yer yüzü de siler üçün ve siler rızıkını berelmediğinler üçün, yani hadımlar ve hayvanlar üçün turmuş lazımetliklerini yarattık. Onların yemek içmeklerini siler emez, biz yartımız. Kandak nersi bolmasın, onun gazinisi bizning dergahimizdedir. Yani hazininin açkıcı bizning dergahimizdedir. Biz onu pekat malum maktardıla çürümüz. Biz yağmurunu heydeydiğen şamallarını evettik. Biz buluttun yağmur yağdırıp silerini suğardık. Siler hergiz onu saklaşkı kadir emessile. Biz hemmeni terildirmiz, hemmeni öldürmiz ve hemmige varislik kılımız. Biz silerdin ilgiri ötkellerini hakikaten bilimiz ve kiyin kilidigallarını mı hakikaten bilimiz. Perverdigarın hakikaten hesap ediş ve cazalaş için onlarını yığdı. Allah hakikaten hikmet bilen şıkıl koçudur. Hemmini bilgücüdür. Şek şübihisiz ki biz insanını, yani Adem aleyhisselamını karlaydın yasılıp şekilki kirüzülgen, çeksiz cırınlaydıgan kuruklaydın yarattık. Cinlar, yani şeytallar ve onların başlıkı iblisini ilgiri tütünsüz ot yalkınıdın yaratkan idik. Perverdigarın öz vaxtıda periştlerge eytti. Mən həqiqətən qarılaydın yasılıb, şəkilgi kürgüzülgən, çəksi cırınlaydıqan quruqlaydın insanını yaratımən. Yəni, Adem aleyhisselamını yaratımən. Mən onu toluq yaratqan, yəni onu yaratıb, sürətki kürgüzüb, əzalarını toluq və mükəmməl insan halətəki kəltürgən və onunqı can kürgüzgən çəğimda sizlər onunqı səcdə qılınla. Periştilerden biri mi ayrılıp kalmay, hemmisi Adem aleyhisselam'a secde kıldı. Fakat iblisle secde kılıştın baş tarttı. Allah, ey iblis, sen nemişki secde kılmaysan dedi. İblis, karın laydın yasap, şekilgi kürgüzüp, çeksi cırın laydan kuruk laydın yaratılan insan, minin secde kılışımga layık emez dedi. Allah eytti. Sen cennettin yokal. Hakikaten koğlandı buldun. Sana kıyamet günü içe hakikaten lanet bulsun. İblis, perverdigarım, bana halayıklar terildirildiğin günü içe mühlet bergen dedi. Yani kıyamet günü içe beni hayat kaldırgen dedi. Allah, sana hakikaten malum vaxt kişi mühlet berildi o, dedi. İblis eytti. Perverdigarım, sen beni gümrah kılgallığın üçün yer yüzüde Adem balılarına günahlarını elbette çıraylıq körüstümün. Onlarının hemmisini elbette azdırmın. Onlar deyin, pekat tallangan bendilerinle bunun da müstesna. Yani onlarını azdıralmayman. Allah eytti, bu men saklaşkı tegişlik doğru yoldur. Minin bendelerimge senin küçün yetmeydi. Yani onlarını azdırışka senin küçün yetmeydi. Fakat gümrahlardın sana ağaçkallergele küçün yetidi. Şübhesiz ki dozak onlarının hemmesige, yani iblis ve onun tevelerinin hemmesige vədi kılıngan caydır. Cehennemden yetti dervazisi bulup, onlarının her birinin kirdiğin muayyen bir bölük Adem var. Takvadarlar hakikaten ahiretli yapyeşil bağ bostallardın. Su, hesel ve mey ektirdiğin bulaklardın behrimin bulut. Onlarga cennetki aman isen tiniş kiranla deyildi. Onlarının dillerdeki düşmellikini çıkarıp taşlayımız. Onlar öz ara kırındaş bolgan halda tehtler üstüde birbirine karışıp oturdu. Cennette onlarga çarçaş bulmaydı. Onlar cennetten çıkarılmaydı. Ey Muhammed! Minin mümin bendilerimge haber kılığın ki, ben tolumu mağfiret kılığıcımın. Nahayeti rahim kılgıcımın. Menin azabım kattıktır. Onlarga İbrahim'nin mihmalları hakkıdaki hikayeni eğitip bergin. Öz vaxtıda periştiler İbrahim'nin yinigi kerip salam berdi. İbrahim, biz hakikaten sizlerden korkuvatımız dedi. Onlar, korkmayın, biz perverdigarının elçilerimiz. Hakikaten sana Üsüp çoğ bolğanı da nahayeti bilimlik buluduğun bir oğul bilen, yani İshak bilen hoş haber berimiz dedi. İbrahim, ben kırıgan tursam, bana balı bilen hoş haber berdinla mı? Bana nemi bilen hoş haber berivatisle dedi. Onlar, biz sana rast hoş haber berdik, na ümit bolmağın dedi. İbrahim, perverdigarının rahmetidin, Gümrahlardan başka kim nalmet bular dedi. İbrahim, ey elçiler, nemi iş bilen keldinla dedi. Onlar eytti. Biz hakikaten günahkar bir kavimini cezalaş için evetildik. Fakat Lut'nun tevallarla bunundan müstesna. Biz onlarının hemmesini, yani Lut'nun tevalları ve onun ailesindekilerinin hemmesini azaptın çokum kutuldurumuz. Fakat Lut'nun hotunla bunundan müstesna. Biz onun çokum başkalar bilen billa azaplandığını aldın bekittik. Elçiler Lot'nun ailesine gelgen çağda, Lot, sizler hakikaten natonuş adamlar o dedi. Onlar eytti, onda kemez, biz Allah'ın elçilerimiz. Biz senin aldığına onlar şeklin vatkan azabını ilip geldik. Yani senin kavmin şeklin vatkan azabını ilip geldik. Biz sana hakikatini ilip geldik. Biz elbette sözümüzde rastçilmiz. Kecinin ahırda ailelendikilerini elip yolu çıkın. Özen onlarının arkasını mangın. Sizlerden hiçbir adam arkasını karmasın. Sizler buyurulgan yergi yetkice alığı karap mengi verinle. Seherde bunlarının yıldızı kurutuludu diyen hükümle Lot'ku vahyi kıldık. Yani seherde Lot'un kavmi tel töküz halak kılınıdı degen hükümünü Lot'a vahiy kıldık. Sedum şehrinin ahalisi, yani Lot'un kavmi huşal buluşup yetip gelişti. Lot eytti, bular benim mehmenim, ularga çekilip koyup ularının aldı da beni resva kılmağla, Allah'tan korkunla, mehmenimle harlaş arkalık beni harlamağla. Ular, biz seni kelgen musafirlarını himaye kılıştın tosmağın mıdık, dedi. Lot, bular menin kızlarımdır, yani kavmimnin kızlarıdır. Eğer kazayı şehvet kılmakçı bolsanla, onlarını nikahlap ilinla, dedi. Ey Muhammed, senin hayatın bilen kesem ki, ular elbette gümrahlıklarda tanırkap yürüşüdü. Kün çıkar vaxtıda onlarga kattık çoğun yüzlendi. Biz o şehrini astın üstün kılvettik, yani kömtürvettik. Ve onlarının üstüge yamğurdek sapal taş yağdırdık. Onlarda, yani onlarga nazil bolgan azapta küzetkişiler üçün hakikaten nurgun ibretler var. O şehr Kureyşler Şam'a bardığan yol üstüde hakikaten hilimi mevcut bulup durmakta. Bunun da müminler için hakikaten ibret var. Şübhisiz ki eykilikler zalim idi. Yani küfürde heddedin aşkallar idi. Şüeyyib'nin peygamberlikini inkar kılgallıkları için onlarını halak kıldık. Onlarının her işkilisi, yani bu iki şehrinin her işkilisi şübihisiz ki aşkarı yol üstüdüdür. Ey Mekke ahalisi, onlardan ibret almamızla. Hicrilikler hakikaten peygamberlerini inkar kıldı. Yani onlarının Salih aleyhisselamını inkar kılgallıkı başka peygamberlerine mi inkar kılgallıkıdır. Onlarga mücizlerimizini keltirdik. Yani taştın çişi tüyü çıkırıştık, kudretimizgi dalalet kıladığan möcizlerini onlara görsettik. Onlar bu möcizlerden yüz öğretti. Onlar azaptın emin bolgan palda tağlarını teşip, bu bizni Allah'ın azabıdan saklaydı deyip öy salattı. Lekin kattık çoğun seherdila onlarını halak kıldı. Onlarının kılgan emgekleri özlerine eskatmadı. Yani onlarının salgan binaları onlarını Allah'ın azabından saklap kalalmadı. Biz asmalarını, ziminini ve onlardaki nerslerini fakat hak asasıyla yarattık. Kıyametin buluşu çokumdur. Ey Muhammed, nadallar bilen teng bolmagın. Ularga çıraylık muamilde bolgın. Perverdigarın hakikaten hemmini yaratkıçıdır. Bendilerinin ehvalini bilip durguçudur. Namazda tekrarlanıp durduğun yetti ayetini, yani Sür-i Fatiha'ni ve Ulu Kur'an'ı hakikaten sana ata kıldık. Bazı kafirlerinin biz behrman kılgan nerselerine köy salmığın. Onlarının iman etmeğallıkı den kaygırmığın. Müminlerine kemter bolğın. Ben hakikaten sizlerini Allah'ın azabının nazıl buluşudun. Aşkarı agahlandırgıcı men deyin. Parçil vet kişilerge, yani Yahudilar ve Nasaralarga Tevrat bilen İncil'ni nazıl kılgandek, sana Sür-i Fatiha bilen Ulu Kur'an'ni nazıl kıldık. Ular, yani o Yahudi ve Nasaralar Kur'an'ni parç-parç kılavetti. Yani Kur'an'ın bazısına işinip, bazısını inkar kıldı. Perverdigarının namı bilen kasem ki, onlarının hemmisinin bu dünyada kılgan işlerini çokum sorayımız. Yani o halayıkların hemmisinin bu dünyada kılgan işlerini çokum sorayımız. Sana buyurulgan ne? Yani perverdigarının emrini aşkarı otturuğu koygın. Müşriklerinin mezhirlerine perva kılmağın. Seni mezhir kılgıçlarına biz çokum tetiğimiz. Onlar başka mabutlarını Allah'a şerik kılıdı. Onlar uzakı kalmay işinin akıbetini bilidi. Biz onlarının sözlerden yürük onun sıkılıvatkallığını obdan bilimiz. Perverdigarına hemdu ve tesbih etkin hem secde kılgıçlardan bolğun. Sen özenge ölüm kelgenge kadar, yani ezilin yetkenge kadar perverdigarınga ibadet kılgın.